Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu husnul khawatimi wa yustas kalamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adad salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu husnul khatimi wa yustaskal omamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman.